السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سورة القلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الآيات. Jana tulikoma kwenye hii aya, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Tukaona namna gani mtume wetu alayhi salatu wassalam Allah alivomjalia na kumfadhili na kumtunuku kwa neema kubwa, nao ni neema ya khuluq. Allah subhanahu wa ta'ala akikupa neema ya khuluq njema, basi hii ni neema kubwa sana utakamshukuru Mola wako. Lian al khuluq huwa ad-din, tabia ndio dini. Lidhalik فسر عبد الله بن عباس هي آية. عبد الله بن عباس لفسيره آية: وإنك لعلى خلق عظيم، أكسم أي إنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. إنك لعلى دين عظيم، ويوكوكو دين كبوة، يعني أحكام الدين، أعمال الدين، أفعال الدين. Kwembo khuluq ni kilma kilichobeba kila jambo la dini zuri, kila jambo la dini huitwa khuluq. Na wengi hukosa kufahamu, wanaifasiri khuluq kwenye mafuhumu fulani tu. Basi ukisikia khuluq, tabia, au fulani ana tabia njema, tabia bora, wao fahamu, wao wanafahamu kwamba tabia tu ni mtu kwa mwenye kucheka sana, mwenye kutabasam sana, mpole. Bas wanaonelea ni hapo. Ni kweli hayo mambo ni katika tabia bora, lakini sio hayo tu. Upole na kutabasam saa yote na kuwa mpole, ni kweli hizi ni katika tabia bora, lakini tabia bora haifasiriwi kwa mambo hayo peke yake. Tabia bora ambayo ni kubwa kwanza ni mtu kuwa na aqida sahiha. Aqida sahiha. Huyo ni mtu asli ndo ana tabia. Kwa sababu al-asl ni mtu awe na al-adab ma Allah. Uwe na khuluq na Mola wako kwanza, uwe na tabia na Mola wako. Tabia njema na Mola wako. Na haiwezekani mtu awe na tabia njema na Allah alafu yeye ni mushrik. Majuz hapa. Kwa hivyo al-mushrik ليس له خلق حتى كما نمبولي حتى كما نمشيشي حتى ما يقال أنه خلق له خلق، لأن حقيقة الخلق هو الدين، وحقيقة الدين هو التوحيد. هذا هو. ويبو يولا ما نمبولي أو ما يكتبسم سانا نمشيشي هو تتسمى أكون فرد من أفراد الخلق، أنا سهمو يا خلق، لكن هنا خلقياتي hana khuluqi, ana sehemu fulani ya khuluq nayo kweli, lakini sio maana ya khuluq yote. Maana ya khuluq yote ni dini. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim ay la'ala dinin 'azimin alladhi huwa al-islam. Hii ndio tafsiri ya Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu kwa hii aya. Baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala atuambia fasatubsiru wa yubsirun, fasatubsiru wa yubsirun, utakuja kujua wewe Mtume Muhammad, ewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utakuja kujua na hao mushrikuna watakuja kujua. Fasata'lamu anta ya Muhammad wa sayalamu al-mushrikun, wewe utakuja kujua Mtume na hao wanaokupinga mushrikun pia watakuja kujua. Watakuja kujua nini? Bi ayyikumul maftun, ni nani miongoni mwenu ndio aliyefitinika na akapotea. Kwa hivyo wao wanamtuhumu Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kama Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ni kadhib, wanamuita kadhab, wanamuita sahir, wanamuita majnun, wanamuita shair. Haya ni mambo yote tuhuma walimrushia. Sasa Allah amwambia utakuja kujua wewe uone, utakuja kujua na uone, na wao pia watakuja kujua ni nani kihakika. Bi ayyikumul maftun, ni nani kati yenu ndio aliyepotea, ndiye mchawi, ndiye mwandazimu, ndio yote. Sasa wao si wanadai ni wewe, watakuja kujua. Lidhali hii yafanana na ile aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema sayaalamuna ghadan man alkadhabul ashar, sio kwamba Allah hajui wala haijulikani, yajulikana nani maftun, yajulikana nani mrongo, kadhabun ashar yajulikana. Lakini kwa nini Allah sema hivyo? Sayaalamuna ghadan, kesho watakuja kujua man alkadhabul ashar, sote tutajua ni wao sio mtume. Lakini hii ni uslub fulani yaitwa tahdid, kutishiwa mtu, kutishiwa kwamba nyinyi mwajifanya mwamtusi mtume wangu ni mrongo, mtume wangu ni mchawi, mtume wangu mwandazimu, basi mutakuja kujua, mutakuja kujua kesho au kipindi mtu yuwafa pale atakuja kuona. Mambo sio ghaib tena. Fakashafna anka ghitaaka fabasaruka liyauma hadid, macho makali yanaona, anaona pepo, anaona moto, anaona malakul mauti, huyu ashamsimamia muona. Hapo ndo utajua nani mkweli, ni wewe ama ni mtu. Unajua saa nyingine mtu ifanya na inad na mkaidi na mambo ya sheria. Sasa Allah awatisha, awaonye hawa, awaambia fasatubsiru wa yubsiruna bi ayyikumul maftun, mutakuja kujua nyinyi, wewe mtume utakuja kujua na wao watakuja kujua, yani watakuja kuona uhakika. Waila kujua inajulikana, hata mtume anajua kwamba wao ndio maftunin, yani itakuja kuhakikishika hili jambo litokee mlione wazi. Sasa bi ayyikumul maftun, ni nani kati yenu ndio almaftunu dhal, ni nani kati yenu ndiye mtu aliyofitinika na aliyepotoa, aliyepotea kwa shirki. Haya watakuja kuyaona karibu, sio mbali. Wakati itakapokufika balaghati ruhul hulqum, ghaibu akaoneshwa. Sasa hii ndio ghaibu, wewe wafa aoneshwa amali zako, waona moto, waona pepo, hapo mtu atakuja kuelewa. Si yeye ajifanya hawezi au haelewi au anataka kufanya ukaidi, la shaka hiyo ni mauqif ambayo asib jiddan. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema yeye ndiye aliye karibu pale, wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Qila almalaika ndo maqsud wa qila Allah, wa kilahuma sahih. Allah qarib min kulli ahad, qurbu am sio qurbu khas, qurbu am Allahu qaribun bi khalqi umuman, wa khususan qurbu khas Allahu qaribun bi ibadihi almu'minin. Na qurbu khas maana yake ni an-nusra wa at-ta'yid, Allah kwa yuko karibu na wewe hasa, maana yake atakunusuru, akusaidia wa hakadha. Na yuko karibu na yule anayekufa, min hablil warid, kuliko mshipa wa shingo. wa malakul maut pia yuko karibu. Kwa hivyo zote tafsiri mbili sahihi. Hapo ndipo mtu yatabayyana lahu, ataona kweli alikuwa ni musrif fi nafsi. Thumma qala Allah inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Yani hao mushrikun wasiniambie huyo amepotea, huyo hakupotea. Allah anajua yote, kila kitu Allah anajua. Inna rabbaka huwa a'lam. Hakika Mola wako ambaye aliyekuumba ndio mlezi wako. Huwa a'lam, yeye ndiye mjuzi zaidi, anaijua. Biman dhalla an sabilihi, anayemjua ni nani aliyepotoka na barabara yake ya haki. Allah ndo anajua zaidi. Hii ni tahdidi, ni kumtisha mtu, kumwambia wewe endelea, lakini jua Mola wako anakujua, anakuona, anakusikia. Mtu akiambiwa lugha hii huwa anatishiwa aache kuasi, aache mabaya. Ndio bwana wewe, ittaqillah, Allah anakuona, Allah anakusikia. Hii ni uslubu ya kumtisha mtu ili arudi nyuma na yale machafu anayoyafanya. Kwa hiyo Allah hapa anawatishia pia, anawaambia yeye Mola wenu, inna rabbaka, hakika Mola wako, huwa a'lamu, yeye ndiye mjuzi zaidi, biman dhalla an sabilihi, ni nani aliyepotoka kwenye barabara ya haq na akapotea. Kwa hivyo msimsingizie ni mtume wake. Allah anajua kwamba ni nyinyi, ni nyinyi mushrikun, wala si mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, na yeye ndiye anayewajua zaidi wale waliongoka. Kwa nini? Kwa nini yeye ndo anayewajua wale wanaongoka peke yake? Kwa sababu yeye ndo anayepeana uongofu. Hidayah yatoka kwa Allah. Kwa hivyo yeye anayetoa hidayah kwa waja wake ndio anajua hidayah amempa nani, hakumpa nani. Na ndio maana mtu afai kujizaki nafsi yake. La tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Allah subhanahu wa ta'ala anajua nani zaidi ndio mcheji Mungu, nani ndio mwongofu. Limadha? Lianna alhidayah biyadillah subhanahu wa ta'ala. Uongofu watoka kwake, yeye ndo anaitoa. Kwa hivyo yeye kiwa yeye ndo anaitoa uongofu na yeye ndo anaitoa hidayah, idhan anajua ni yeye amempa nani hidayah na nani hakumpa. Wa hadha huwa hukmu Allah al-adl subhanahu wa ta'ala. Huwa a'lamu bil muhtadin, yeye ndo anaijua wale wa kweli waliongokea kikweli na walioshika hidayah na wakafuata barabara ya haki. Allah anawajua. Na mafuhumu ya aya ni kwamba wa huwa a'lam biya bidhallin, ikiwa anawajua waliongokea kina nani, idhan Allah anawajua pia waliopotoka na waliopotea ni kina nani. Na ni nyinyi mushrikun ndio mlopotoka, na mtume Muhammad SAW ule mlomtuhumu kwamba yeye ndio amepotea, yeye ndio muongofu alayhi salat wassalam. فهذا يدل على صفة العلم لله وأن من صفاته الذاتية نكتك صفة ذاكي ذاتي ذا الله كما نمجوزي كونين إني صفة ذاتية علم كسباب حيبو كان نايو حتى مرة موجة حكونا وقت أوتو تبيت الله تكوى جاهل حكونا سايوت هي صفة أميان بتانا نذاتيك سبحانه وتعالى حكونا وقت Allah utampitikia au hakuna wakati utakuja kwetu sisi tuweze kumsifu Allah kwamba ati ana sifa ya ujinga. Hii hakuna. Sifa dhatia haimuepuki Allah subhanahu wa ta'ala, hufai kumkanushia subhanahu wa ta'ala. Fallahu alimun wa alimun bikulli shay, ilmun yaliku bihi subhana. Sisi hatuijui ilmu ya Allah iko vipi, hatuijui, lakini tuamthibitishia, tumthibitishia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-alimu al-alim bikulli shay wa ilmuhu ahata kulla shay, ilmu yake imezunguka kila kitu. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu law kana kayfa yakun, Hivyo ndivyo wasema ulama wa aqida. Hata lile jambo ambalo kwamba Allah ashahukumu haliwi, pia anajua lau angelifanya liwe pia litakuwa vipi. Undhur ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu imezunguka subhanallah kila mahali. Kul shay. Ahatahu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii jumla ulama wameitukulia dalili kwenye aya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye an'am aliposema walau ruddu la'adu limanuhu an. Wala lotamani kurudishwa duniani wafanye ibada kidogo alafu wafe. Allah subhanahu wa ta'ala sema walau ruddu la'adu limanuhu an. Wengi hata ningewarudisha nikawapa uhai mara pili nikawarudisha duniani hawa watarudi kufanya ile ile shirki yao tena. Kwa hiyo Allah ashahukumu hawarudishi. Ashahukumu hawarudishi, lakini lau ataruhusu warudishe, ataamua kuwarudisha tena, watafanya ile ile shirki yao wala hawatotubia. Fahadha yadullu ala annahu ya'lam ma la yakun law kan kayfa yakun. Jambo ambalo kwamba amelipanga lisiwe, lau litakuwa pia alikuwa shajua litakuwa vipi. Hii ndio ilmu. Hii ndio ilmu. Na haifanani na ilmu yako ya kiumbe. Ilmu yako inaendana na udhaifu wako kama kiumbe. Na ilmu ya Allah inaendana na ukamilifu wake kama Mola Muumba Subhanahu wa Ta'ala. Thumma qala Allah, sasa amuonye mtume wake, amkataza. Amkataza hawa watu wasiwasikilize wala asiwatii, kwa sababu ni watu waovu, wanakupinga wewe, wanakukanusha na wanakukufuru. Faqala ta'ala fala tuti'il mukaththibin. Fala tuti'il mukaththibin, usiwatii wala usiwasikilize. Alladhina kadhabuka wa'anaduka, wale walikupinga wakakukanusha wakakukataa, watu waovu wakakataa kwamba wewe ni mtume wa haki, hao watu usiwatii wala usiwasikilize. Kwa nini? Kwa sababu laysu ahlan an yuta'. Hao si watu wanaostahili kutuiwa wala kusikilizwa. Wao wenyewe washakukufuru, washakukataa, kwa nini wawapasikio wala kuwasikiliza? Kwa hiyo watu kama hawa usiwasikilize amri zao, awamirahum wala ahwaahum, wala ile matamanio yao wanayotaka, wala zile amri zao wanazotaka, usiwasikilize. Na hii aya hata kama imeshuka khasun likufari Quraysh, lakini ulama wasema aya ni amu, ni yaenea fi kulli mukaththibin, kila mwenye kukanusha na kupinga mambo ya dini na kupinga ibada hii, hakuna hii, hakuna kadha, kwa urongo, huyu hafai kutiwa. Mithl ahli albid'a, mfano wa mzuri ahli albid'a, lianna ahli albid'a kadhabin, kadhaba, ile bid'a yao haienei kwenye jamii mpaka wadanganye, wawapambie watu waambie hii ni ibada, hii ni kweli, hii ni haki, hawa wanatupinga tu, mpaka adanganye. Akisha kudanganya ndio ile bid'a yake itasikiwa na watu. Hadha hu. Kwa hivyo yadkhulu fihi aidan almubtadi'a, hum min almukathibin bila shaki, yukathibuna sunnata rasul sallallahu alayhi sallam. Ukiwaambia mtume amekataza hiyo, kwambia hakuna bwana, nendeni bwana, nyinyi kila kitu haram, kila kitu haram, kila kitu haram. Hawa ndio alladhina yukathibun ahaditha rasul wa yukathibuna awamira. Hawa sio watu uenda ukawasikilize wala kuwatii mambo yao, wachana nao, watakupoteza na wewe ukiwapa masikio. Fala tuti'il mukaththibin, usiwatii hao warongo, usiwatii hao warongo kwenye mambo yao na kwenye mambo ya hawaza nafsi zao, siwatii. Hapa kulitokea jambo ndo mtume akakataza wasiwatii. Jambo lenyewe lilipotokea, walikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hawa mushrikun, wakamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi twakuomba antaskuta an aibi alihatina wa dinina wa naskuta anka. Waonaje tueleana? Haina haja kuteta sisi, watatueleana. Maeleano walikuja nao, mapendekezo ni hayo. Sisi tutaka unyamaze, uwanyamazie haa masanamu yetu. Usiwa kejeli masanamu yetu. Usiwa tusi. Wala usitusi dini yetu. Na sisi tutakunyamazia kukutusi wewe na dini yako. Kila mmoja angale shughuli yake. Eh? Hadha huu. Walimwambia mtume hivyo. Kwamba nini? Wewe tunyamazie mambo yetu ya batili yanyamazie. Na haya masanamu yetu tuayabudu lakini yanyamazie. Usiyatukane, usiyakejeli. Na sisi tutakunyamazia mola wako. Hatutokutusi wewe, hatutomtusi mola wako. Wala hatutotusi dini yako. Hivyo kila mmoja shughulike na dini yake. Eh? Hizi ndo mbiu upigwa leo. Kila mmoja na dini yake. Kila mmoja ashughulike na dini yake. Johal. Mijinga. Ufasiri Qur'an kwa zito zao. Mmoja uzungumza maneno haya ushawaambia watu lakum dinukum waliya din. Mashaallah. Sasa hiyo ndo maana lakum dinukum waliya din. Sasa ikiwa maana yake ni hiyo, mbona kuna jihad? Azilia za jihad zote basi ziondoshe. Lakum dinukum waliya din. Vita fani basi. Johal. Mijinga. Fasiri Qur'ani kwa hawa zao. Na bid'a walionazo kwenye zao. Sallallahu ala afia. Kwa hivyo, lakum amalukum, wala na amaluna. Kuna wakati ilifikia kwa kila mmoja asichokoze mwenzaki. Haina maana ni kukiri. Lidhalika ulama katha, wanasema hii aya mansuha bi ayatul jihad. Hii aya imeshuka Makka. Na ayatu za jihad ziko Madina, zimeshuka Madina, udhina min ladhina yuqatalun. Zimeshuka Madina aya za jihad, idhan hii aya za jihad zitafuta hukumu ya hiyo aya nyingine ambao wao wanaishikia pembe. Lakum dinukum waliya din. Idhalika hizo aya zitakuwa ni mansukha kwa aya za jihad zilioshuka Madina zilioochelewa. Famayajuz ahad yati fi nnas aw tashubu hawa watu waambie maneno kama haya pasina kuzungumza maneno ya ulama kuhusu hizi aya. Kwa hivyo mtume akakatazwa na fala tuti, usikubali, usiwatii hayo maombi yao. Maombi yao ni yapi? Ati unyamazie shirki yao, unyamazie wale masanamu yao, siyaseme vibaya, na wao watanyamaza kutukana wewe na dini yako. Allah kamkataza mtume asikubali mambo hayo. Hakuna cha kwamba tueleane. Mimi ni wate kukutusi dini yako na wata. Hakuna. Batil ni batil. Batil ya faira diwe, itusiwe, ibeinishwe, utahadharishwe watu. Hakuna kueleana kwamba mimi nyamazie batil. Hakuna maeleano. La yajuz hadha. Wama yasluh da'i lillah au alim an yudahin. Afanye mudahana. Pewe kitu ambe bwana nyamaza. Wewe bwana taka nini? Usiangalia kazi yako na mshahara wako na wewe kuhusu nini? Nyamaza, angalia shughuli yako. La, wallahi hadha haram. La yajuz. Hawa takuwa kama ulama wa Kiyahudi. Wa aklihimu suht. Yaakuluna suhta minan nas. Wa iskutun. Wanakula rishwa. Thumma wananyamazia bahak. Wananyamazia hak. Wananyamazia batil. Hawa pingi. Kwa sababu washahongwa. Wanyamaze. Yujad baadhu nasi hivi. Sasa hii huitwa mudahana fi dini Allah. Wala yajuzu. Haifai kufanya mudahana. Lazima haki ibainishwe. Ndio maana Allah akamwambia fala tuti ilmu kadhibin. Usikubali hayo maombi yao kawatii, usiwasikize. Endelea kutusi waula wao na endelea kubainisha haq. Waddu yani tamanna, wanatamani hao mushrikun lau tudhinu, lau utakubali ufanye mudahana, ukubali maombi yao unyamazie batili yao. Wanatamani lau utawakubalia kunyamazie batili yao. Batili yenyewe ni kunyamazia kupinga shirki. Anyamaze mtume asipinge shirki. Wao wataka hivyo. Sasa Allah amwambia mtume wake waddu, wanatamani. Wanatamani hawa mushrikun lau tudhinu, lau utafanya mudahana kwenye dini, lau utakubali maombi yao kwamba unyamazie batil na unyamazie shirki na uwakubalie maombi yao, wanatamani hilo. Fayudhinun, na wao wakunyamazie wewe, wasimtukane mola wako wewe, wasikupinge wewe na wasipinge utume wako. Sasa wao wafanye mudahana na mtume afanye mudahana kama wao. Wao ni batil dini yao na sisi dini yetu ndio ya haq. Kwa nini tuinyamazie? La yajuz hadha. Kwa hivyo Allah kamkataza mtume wake usikubali maneno yao wala usiwasikize. Dinullah lazima uiseme kama Allah alivyokuteremshia. Kwa hivyo yajib ala alulama bayanu alhaq wa ala alduat fi sabilillah yajib an yubayinu wakati wa kubayanu kifika lazima waongee na lazima haki ibainishwe. Ama kwa ni mtu ende ahongwe apewe kitu ambe nyamaza bwana usizungumze mambo haya. Na leo yako ambe mtu atakia nini wewe? Wewe utakia nini kwa saa zote kupinga bid'a, kupinga shirki bwana? Hebu tuachie bwana tupumue. Au ya kuhusu nini? Si ushughulike na mambo yako? La. Siku zote al-alim wa da'i fi sabilillah shughuli yake ni kushughulikia mambo ya watu. Dinun nas wa imanun nas kusilihisha kukarabati na kutengeneza palipoharibika. Hii ndio kazi ya ad-du'at fi sabilillah wal ulama mundu qurun. Sasa wale wenye ilmu wanyamaze. Batil hii yaenea wao wamenyamaza. Sayahlakun nas. Watu wataangamia. Wala yajuz hadha. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kukunyamazia batil. Ni lazima batil ibainishwe na lazima batil iweko wazi. Kwa hivyo wale wanaosema kwamba sisi darasa zetu kila siku tauhidi tauhidi tauhidi shirki tutawaomba radhi watuelewe watuelewe radhi watatusamehe. Kama kwa sababu hiyo hatuwezi kunyamaza, inshallah tutazungumza labda ndimi zisaki zigande na mlimi ukiganda tutaandika kwa kalamu, tutatumia kalamu, lakini inshallah hatutanyamaza kubainisha haki na kubainisha batil na kuwaonya watu kwa batil. Kwa sababu hiyo ndio kazi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Yajib bayanu alhaq wa yajib raddu albatil. Hakuna maeleano kwenye jambo hilo kabisa. Naam. Thumma qala subhanahu wa ta'ala akaanza kueleza khuluq za mmoja wa hawa ambao kwamba ni mukadhibin. Fala tuti'il mukadhibin. Kisha akamshika mmoja wao katika hawa mukadhibin akaanza kumfedhehesha. Allah subhanahu wa ta'ala abainisha aibu zake ili tumjue na tutahadhari na shari yake na aibu zake. Allah subhanahu wa ta'ala akambainisha bayanan wadhiha kwamba huu ni mtu muovu aliyeongoza kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallam. Na fil hakika mtu mwenyewe hastahiki kupewa ukubwa kwenye familia wala kabila kwa sababu ana sifa za uduni. Na mtu akiwa na sifa za uduni hafai kuongoza. Anayeongoza ni yule mtu ambaye kwamba indahu maqam wa indahu sharaf wa indahu sifat tayyiba. Mtu ana sifa nzuri, huyo ndo afaa, ana khuluq nzuri, ana sifa nzuri. Lakini mmoja katika hao ambao ni kiongozi katika mushrikun, wa maadhalik huyu bwana alikuwa akimtimba mtume sallallahu alaihi wasallam sana kwa kumtukana, manake alikuwa ni mshairi hodari kwa mashairi. Kwa hivyo akitumia ulimi wake kumtusi mtume sallallahu alaihi wasallam, kumchimba kila aina ya vitimbi kumtimba mtume wetu. Sasa Allah akambainisha fedheha, akataja aibu zake, zikabakia watu watazisoma mpaka kiyama ili aibike na aumbuke mtu kama huyu. Wala tuti kulla halafin mahin. Hizi aya zimeshuka sababu ya kushuka za muhusu Al-Walid ibn al-Mughira. Huyo bwana Al-Walid ibn al-Mughira huyo ndio anayekusudiwa na hizi aya. Ni kiongozi wa mushrikun zama hizo na alikuwa mshair akitumia ulimi wake kumuudhi mtume kwa kumtusi alayhi salam. Na alikuwa ni hodari kwa lugha ya Kiarabu, anafahamu lugha vizuri. Lakini alipomsikia mtume anasoma Qur'ani, alipomsomea suratu Fussilat, yeye mwenyewe alijisalimisha. Akasoma, akasoma, akasoma, yeye anasikiliza. Hii sura ilikuwa inawaonya ukaidi wao, yeye anasikiliza, yeye anasikiliza. Alipofika aya fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad, akainua mkono wake akamfunga mtume mdomo kabla hasbuk hasbuk, anasema nahisi kama ile adhabu inamshukia kama alivyoshukia 'ad. akamwambia bas. Akarudi kwa kina Abu Jahal akamwambia wallahi inni la ash'aru shu'ara. Nyote mwajua kwamba hakuna mshairi Quraysh zaidi yangu. Lakini laqad sami'tu kalaman laysa bish'ri wa laysa bis-sihri. Hayo maneno niliyosikia leo akisoma mtume. Allahu akbar. Hayo maneno si uchawi wala si maneno ambayo kwamba mashairi. Mimi najua mashairi. Hayo si mashairi wala si uchawi. Wallahi inna likalamihi talawa wa inna alayhi la halawa. Maneno yanashuka talawa, hayagongani, yanashuka alafu yana utamu. Mpaka Abu Jahali akashtuka akasema laqad asabahu sihru raja. Huyu bwana uchawi bwana, ashamshika. Yani huyu bwana alivomchaya ashamroga na huyu mwenzetu, ashamroga na yeye. Unaona sasa umsifu. Uzu billah. Angalia kibri na inadi na ukaidi wa hawa watu. Mmoja wao amejisalimisha badili wamsaidie, wakazidi kumtusa akasema ah wewe uchawi, uchawi wa huyu mtu ushaku. Sasa ndo tumezidi kuamini huyu bwana ni mchawi kweli, ikiwa ameweza kukugeuza paka wewe. A'udhu billah. Lakini Allah hakumwandikia hidayah huyu mtu, akawa mwenye kuangamia. Sababu gani? Kwa sababu marafiki zake ni waovu, suhba sayyi'a, marafiki waovu wakamvuta kwenye shirki, wal iyadhu billah. Sasa huyu ndo anayekusudiwa hapa. Fala tuti kulla halafin mahin. Aambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam usimtii kila ambaye kwamba ni mwingi wa kuapa. Ni mwingi wa kuapa saa zote, wallah anaapa apa kila mara. Mahin yani kadhib. Ibn Abbas yakul mahin yani kadhab. Fil ghalib hawa wenye kuapa hapa kiholela mara nyingi wanaapia urongo. Fil ghalib wao ni warongo. Waqila mahin maana yake ni khasisa nafsi, mtu duni, hana thamani mbele za duni kabisa. Na mbele ya Qur'ani, mbele aya za mbele, Allah ataeleza uduni wa huyo mtu na kwamba hafai kuongoza kabila wala kuongoza umma, ni mtu duni. Mbele Allah atataja sifa yake mbovu ya uduni kwamba hastahiki kuwa kiongozi. Kwa hivyo sifa yake ya kwanza ni mwingi wa kuapa kwa urongo. Na yule anayeapa kwa urongo huitwa al-yamin al-ghamus. Hili yamini wa hata halina kafara. Lidhalika mtu aloapa yamin ghamus haambiwi atoe kafara, atubie tu basi wa khalas, haina kafara. Mana taghmisuhu fi nar. Taghmisuhu fi nar. Na al-yamin al-ghamus ni lipi? Ni mtu aape kwamba jambo fulani ni hivyo au sio hivyo, na yuwajua yakinan ni urongo. Toka anapoapa anajua mimi naenda kuapia jambo la urongo, hilo huitwa yamin ghamus. Ani yatayakana kadhiba, yeye anaapa na ana yakini moyoni yuwaapa kwa ajili ya urongo. Hii yamin haina kafara, haina kafara yote, ni tauba tu. Atubia khalas, lianahu taghmisuhu finnar, wala tukafaru bitkafarat. Yamin la kafara lile ngine la kawaida, lile ambayo kwamba tanaqid fil mustaqbal, utasema ukasema katika mustaqbal wako wallahi utafanya jambo kadha kadha alafu usifanye. Hilo ndo yamin la kutolewa kafara, sio ghamus. Lidhalik hili yamini ni kabira min kabairu dhunub. Wataja jina la Allah, waapa kwa jina la Allah juu ya urongo, na ukiwa wewe mwenyewe wajua. A'udhu billah, hadha nifaq, wa nasallallahu alafia. Hii ni alama ya nifaq ya mtu kwenye moyo wake, hana khashiyatullah, ma yakhafu Allah, thumma nakula kiapo wa ya'lam annaha kadhib, nasallallahu alafia. Hili ni yamini la kumtia motoni. Sasa watu kama hawa msiwatii, kwa sababu saa zote wamezoea kuapa kiholela, na fil hakika wao ni mahin, yani ni warongo. Mahin yani kadhib, mrongo. Yamini lake la urongo wala si la kweli. Watu kama hawa msiwatii hata wakala mayamini, kwa sababu mayamini yao ni ya urongo. Al asl Mtume SAW asema man hulifa alayhi billah falyaqbal. Hadha al asl. Mtu akikuapia kuhusu jambo lazima ukubali. لذلك الإمام محمد رحمه الله ذكر هذا في كتاب التوحيد وهي أبواب تعظيم الله. وما أكيابيوا ukasikia jina la Allah wallahi billahi tallah faliqbal lazima ukubali hata kama hutaki useme basi خلاص madamu shaapa خلاص hivi ndivyo muumini anavyofanya ta'dhiman li ismillah hata kama anajua huyo ni mrongo ta'dhiman li ismillah hadha al-asl lakin idha ishtuhira kadhibu ar-rajul وانتشر انه يحلف بالكذب لا تطيعه وكبالي اللي جامو لكي وسلفان مبس وشتاجي جنال الله خلاص انت نمازا لكي وسلفان وسكبال لماذا لأنه مهين يعني كذاب نمتو نمرونغو صوت تجوا ونمرونغو واضح ويفو امتو كما هو سمتو كطيو على كسكيزوا ولا كسكيزوا واضح لكن اكسما والله اكتاجا جنا الله ميمي نتنيمازا تعظيما لاسم الله سيو يي تنيماز نا ile mauvui nitaiwacha lakini nisimuamini bado sifai kumuamini nisitii ile jambo nataka na nisifuate japo kuwa sitomkata baadaye sitobishana naye tena baadaye hapo mwambie madamu ushania pia خلاص hii mauvui ishe lakini hauna haukulazimishwa kisheria wala hautakikani umfuate na ukiwa una yakini ni urongo acha sababu amini pia ah mimi najua wazi huu ni urongo siwezi kuufuata hata kama amenitaji jina la Allah nitaheshimu jina la Allah lakini sifati yale mambo anayoyataka hivi ndivyo ninavyotaka kuamiliana yafaa tuamiliane na watu kama hawa kwa hiyo hiyo sifa yake ya kwanza huyo bwana Al-Walid na kila mwenye sifa hii ulama wasema atakuwa hukumu yake ni kama huyo Qur'ani mara nyingine hushuka kwa sababu hasa lakini hukumu yake yatuenea sote kila ambaye kwamba kwenye jamii ajulikana huu ni mtu mrongo usimtii hata akakuwa pia usimtii heshimu jina la Allah lakini la tafal yale anayotaka hammazin mashaim binamim sifa yake ya tatu ni hiyo hammaz ni mwingi wa kusengenya kathirul ghiba ndio hammaz kathiru alghiba mwingi wa kusengenya alhamzu huwa ghibatu nnas fi kalamihim wa af'alihim kuwasengenya watu kimaneno ukamsengenya mtu kwa maneno hiyo ni sifa ya hamz wailu likulli humaza walhamzu alghiba bilkalam kwa kumtani mtu kumsengenya hamaz mwingi wa ghiba na mwingi wa kutukana watu na ghiba ima kwa maneno au kwa kitendo wengine usengenya kwa maneno na hii kila watu wengi wanafahamu na wanajua watu wengi ambao hawajafahamu ni kwamba kumbe kuna na kusengenya kwa kitendo kuna na kusengenya kwa kitendo na hii watu wengi wakafilika nayo na kusengenya kwa kitendo ni muhaka kuigiza mtu ukamuigiza mtu anavotembea ukamuigiza mtu anavosema ukamuigiza mtu anavokula ukamuigiza mtu anavocheka huko kumsengenya kwa kitendo na zote ni haramu la yajuzu alghiba bilfi'l wala yajuzu alghiba bilqawl zote ni mina alghiba wama yasluhu hadha wama alasafi shadid zama zetu zimeenea tasikia intamthilia hii ni acting fanya acting tamthilia tu si ukweli eh fayaghtabu nnas mtu akafanya tamthilia akachukua shakhsia ya mtu kwamba yeye kwenye ile jambo ata act kama fulani hadhi ghiba bila shaka utakuta mara mmoja ametokeza kwenye kipindi chake asema yeye ni sahaba Hamza sinema maiti sinema kuna sinema ya risala utasikia sinema ya risala ndo haya ati mwingine ameact ni Umar mwingine ati akiuliza hii tamthilia hadhi ghiba bila shaka kwani yule ni Hamza kweli wakad yakun min afjar an-nas hata dha kwa ni mtu fasik kama ati akaja kale kwenye ile tamthilia ati yeye ni sahaba fa hadha yusamma muhaka ama tamthil wa tamthil taqammus shakhsiyat al-ghayr ni mtu kuvaa shakhsia ya mtu وهذه من الغيبة بلا شك هذه من الغيبة نوين لو لم تنم ويجيز تشكفة فيغتاب الميت وهذا لا يجوز معاشر الأمهات والأخوات هماز مشاء بنميم ni mwingi wa kutembea na uchochezi saa yoyote kila mara anamtotea huyu anamchokora huyu anamtia maneno huyu huyu ni mtu namam yamshi bin namima wan namima naqlu al kalam baina an nas ala wajhi al ifsad hiyo ndo namima ni kunukuu maneno baina ya mtu kumpelekea mwingine mtu hadi mwingine wanuku huku kipeleka huku kitukua huku kipeleka huku ala wajhi al-ifsad kwa namna ya kutaka kuharibu baina hao wawili hiyo huitwa namima sio mujarrad wa kunuku wanuku kwa nia wataka kuwatenganisha wale wawili umuona mathalan mume na mke waeleana wana maeleano mazuri wasikizana wapendana vizuri nyumba imetulia uka hapana mbona mimi mwanangu ameoa lakini hasikizani na mke ngoja ngoja sasa na hawa pia hawatopata raha yao kanda sasa tia mtungu wa kibiriti tokora huku moto kitokora huku toko mara ngumi mateke mara talaka Allahu akbar madha tastafid na pengine huenda ni mtu wa karibu aliyofunda ile ndo au huenda ni mzazi kamwe awe na tabia ya fitna ya kuchochea maneno baina ya mume na mke na sallallahu alaihi wasallam hii ndo sura mbaya kabisa fayuftin fayanumul kalam amwambia mimi msikia wao mwanamke si mzuri bwana. Hii nyumba atakaa mimi ama atakaa yeye? Nimsikia mwenyewe kwa sikio langu. Akisema kuhusu yeye kadha kadha a'udhu billah, eh? Fayufsid baina al-ahibba. Na ndio maana hawa watu wakafananishwa na wachawi. Wakafananishwa nani? Na wachawi. Idhalika mmoja katika as-salafa asema yufsidu an-nammamu fi sa'a ma la yufsiduhu as-sahiru fi shahr. Mafsada anayoleta namam mwenye fitna na uchochezi mwenye namima mafsada yake anayoleta kwa watu kipindi kidogo cha wakati ni makubwa kuliko mafsada analetwa na mchawi kwa mwezi mzima yani mafsada ya mchawi mwezi mzima uharibifu wake unaweza toshana na mtu wa saa utambo wa wakati kidogo tu anaweza kutia fitna kukaa mji mzima ukaharibika hata kabila hata mji mzima kwa uchochezi wake sasa waji ushabaha baina sihri na namima waji wa kufanana baina uchochezi na uchawi nini ni kwamba uchawi Allah aliusifu kwamba wayataallamuna minhu ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji uchawi humtenga baina mume na mke kwa fitna ya uchawi na huyu namam anaweza kuchukua maneno kwa mume akayapeleka kwa mke na kwa mke akayapeleka kwa mume akafitini akaharibu baina wawili hawa walioana au baina mtu na rafiki yake au baina mtu na mtoto wake au baina mtu na jirani yake umeona watu wawili mashallah wameshikana wanasaidiana kwenye toa kwenye ibada wanapendana kwa ajili ya Allah uende tu mbona huyu bwana hanifuati mimi kwa nini hanisikizi mimi msikiza fulani basi ngoja aende subhanallah anukuu maneno kwa huyu na pengine ni urongo au hata kama ni kweli yalikutuma yeye anukuu maneno yake baadhi ya nasi wallahi tataajabu kwamba mimi si mzuli bwana ansema kweli hawezi kuruka niite pale mimi nitashuhudia wewe ni mchochezi hata kama amesema kweli lakini haya maneno yako ukiyanukuu umeyanukuu ala wajhi al-ifsad maksudio yako atakuwatenganisha hawa kwa hivyo utakuwa wewe ni namam hata kama ile maneno ni kweli yamesemwa umeambiwa unukue uende ofisidi baina ya watu wawili walioshikana kwa ajili ya Allah subhanahu. Kwa hivyo huyu Al-Walid ibn Mughira hii katika sifa zake. Anatembea na namima kuchochea ili watu watengane na wawili wanaopendana watengane. Na hii ni tabia mbaya. Na mara nyingi yapatikana kwa kina mama. Fallaha Allah fi hadha ayuha al-ummahat wal akhawat. Hii tabia tuacheni. Hata kwa wanaume iko lakini kwa jinsi ya kike yapatikana sana kwa sababu upande hiyo nyingine ya kike ndio huwa mara nyingi watu wanapenda maneno na kuchocheana na wahakala na utesi saa zote na husuma kwa hivyo hizi ni tabia si nzuri ni tabia za mushrikun unaona Allah sifa hizi anasifu mushrikun ndio yenye tabia hizi sio ahlul iman kisha katika sifa yake nyingine Allah asema subhanahu wa ta'ala baada ya hapo akasema subhanahu wa ta'ala manna'il lilkhair, ni mwingi wa kuziwia khairi sitendeke. Jambo la khairi litaka kusimama, yatainuka livunde. Kuna baadhi ya watu ndio ugonjwa wao, akisikia mahali khairi yatakufanywa, basi atakwenda mbio, atahakikisha ameizima. Uzu billah, huu ni mtu muovu, huu ni rajulu su. Manna'il lilkhair, ni mwenye kunyima na kuziwia mambo ya khairi yasitendeke. Pengine mtu ni mtoaji, anatoa nafaka, anatoa sadaqat kwa fukara, kwa masakin, hususan mwezi wa Ramadhani, atoe kwa fukara, aende mfitini tu bwana, mtie roho mbaya, amwambia wale unaowapa, wafikiri wale watu utapata faida gani kwa pale, ukiondoka kutukana wale chini chini. Subhanallah, huyu bwana ashikwe na hamia ile ya kibinadamu, akate nafaka wale fukara wa umie. Mani sababu ni hiyo, na mima yako na uchochezo wako ulionuku. Mayambaghi hadha, hata na waseme kweli na wamtukane kweli huyu mtu, lakini yeye yabtaghi ma inda Allah ma inda nas. Wangapi utawapa kitu na huku kutukana, lakini anta ibtaghi ma inda Allah, tafuta lehu Allah, Allah takulipa. Ama kaun mtu aziwie jambo la khairi, atumie maneno ya uchochezi ya urongo mpaka aisimamishe ile khairi, hii ni tabia mbaya ya ahli shirk, sio ahli iman. Manna'in lilkhair, mu'tadin, ni mwingi wa uadui kwa watu. Ya'tadi ala amwali nnas, kwa kuiba, kwa kupora. Ya'tadi ala dima'i nnas, chukua silaha kamdunga mtu akamuua. Ya'tadi ala a'radhi nnas, anavunja ardhi za watu, anazini na msichana wa mtu, anazini na msichana mke wa mtu, na sallallahu alaafia wasalama. Huyu ni mu'tadin, ni adui amevuka mipaka ya Allah. Kwa hivyo uadui wake umeenea nyanja zote, kwenye a'rab ni mu'tadin, kwenye amwal ni mu'tadin, yani dhalim, kwenye amwalu nas ni mu'tadin, ni adui na ni mwenye kuvuka mipaka ya Allah. Akipata mali ya mtu anapita nayo na kupora, yeye ana nguvu au yeye ana serikali, kwamba utakwenda wapi, nenda pale utakapo, hakuna mahali utakwenda. Mu'tadin ala nas, ni adui mwingi wa uadui kwa waumini, hususan waumini, anawadhulumu kila aina ya dhulma kwenye mali zao, kwenye heshima zao na kwenye damu zao, kwa kuwaua watu au kuwakata, kuwatoa majeraha. Hizi zote ni sifa za huyu mtu, kwa sababu Allah alimpa umakinifu, alimpa mali, akampa watoto wengi. Huwa al-Walid al-Mughira, alipewa mali akapewa watoto wengi, sasa akawa na kibri, anaona yeye ndo alipewa, sasa anadhulumu tumia mali yake na wale watoto wake na ile nguvu alionazo, mdhulumu huyo, kimpora huyo, wa hakadha. Hiyo ndo maana ya mu'tadin athim, athim mwingi wa madhambi, mwingi wa maasi, na ni mwingi wa madhambi na hatubii, hasilimu. Hii ndio sifa aliyosifia huyo bwana. Mwisho Allah akamaliza na sifa mbili ambao ndio kilele cha uovu wa huyo mtu, ambao ndio kilele cha uovu wa huyo bwana al-Walid. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, utullin ba'da dhalika zanim, utullin yani ghalidh shadid, utullin yani ghalidh, ni mtu mgumu, mtu mwenye shida, muamala wake mbovu kwa watu, tukana watu, akigonga watu, yeye hana upole kabisa, shadidun ghalidhun فضاض عنده غلظة وفضاضة, هنا upole kabisa wala hana huruma, hana huruma, muamala wake ni mgumu. Hiyo ndo maana utullin. Alafu Allah sema baada dhalik, yani kabla dhalik, kabla ya hapo yote, kabla hizo sifa zote mbovu alionazo, kabla ya hapo, zanim, zanim yani ibn zina. Azanim هو اللصيق بقومه الدعي, الزنيم الدعي, ni mtu mwenye kudai fulani mbabangu na sababaki, yani mtoto wa zina. Kwa hiyo Allah baada kusema kwanza halafin mahin hamazin mashaim binamim manna'in lilkhair utul, kisha akasema baada dhalik, baada dhalik hapa maana yake ni kabla dhalik, yani kabla yeye kupata sifa zote hizi alitanguliwa kuzaliwa mzinifu kwa zina, kwa sababu hizi sifa alizipata baada yeye kuzaliwa au kabla? Baada. Wazi? Kwa kabla ya kupatikana hizi sifa, kwanza kabla ya hapo alizaliwa yeye, kisha ndo zikapatikana hizi sifa. Kwanza alizaliwa yeye kwa zina, alafu ndio zikaja hizi sifa. Lidhalik ulama sema kabla ya hapo alizaliwa, pindi alipozaliwa alizaliwa tayari ni mtu muovu na sifa mbovu, ni mtoto wa zina, nasallallahu alafia. Sasa huyu bwana iliposhuka hii aya akasikiliza, imepokewa katika baadhi ya athar, alitoa upanga wake moja kwa moja mpaka kwa ule mamaki, yule ambaye kwamba akiinukia yeye humuita mama, akamtia chumbani kafunga mlango, akamtolea upanga, akamwambia leo utaniambia babangu nani, ni huyu nakuona naye au ni yupi? Maana Muhammad hadanganyi, Mtume صلى الله عليه وسلم hajawahi danganya. Kwa hivyo amesema utullim ba'da dhalika zanin, haiwezekani mimi niitwe mtoto wa zina kwenye Qur'ani alafu si utaniambia babangu nani, sio huyo. Leo utaniambia la aqtulannaki, ama upanga leo ndio itakuwa kasma yako. Mama akaogopa akamwambia kweli? Akamwambia kweli, babako ni ule mtunga fulani anayetunga kule Rai. Undur hakara. Ndio Allah akasema mtu kama huyu sasa atakuwaje sharafu ya kabila ationgoze, na asla huwa zanim, asla ibn zina fil asl. Kwa hivyo ni mtu duni, hata hastahiki kuongoza wala kutusi watu. Yeye tayari amezaliwa kwa matusi, kule kuzaliwa kwake ni tusi tayari, sallallahu alaihi wasallam, ni ukorofi tayari, ni ibn zina. Lidhalika yakulu ibn Abbas kwenye hii aya, Abdullah ibn Abbas yasema la a'lamu ahadan, la a'lamu anna Allah wasafa ahadan. Asema ibn Abbas, mimi sijui kwamba Allah aliwahi kumsifu mtu kwenye Qur'ani bima wasafa bihi min al-uyub kuliko alivomsifu al-Walid na zilaib. Hakuna mtu kwenye Qur'ani aliosifiwa na aibu mbaya zaidi ya huyu bwana, ibn Abbas yasema. Thumma qala fa ulhiqa bihi 'arun, akapata fedheha na aibu baada hizi aya kushuka, la yufariquhu abada, aibu ambayo haitomfariki mpaka amekufa. Sasa mpaka leo sisi twasoma aibu zake, twasoma aibu zake, na sisi pia tulokuja baada yake kwa karne zote hizi tumejua kumbe ni mtoto wa zina, hana baba, la iyadhu billah. Ibn Abbas anasema sijawahi ona mtu aliumbuliwa akaanikwa kwenye Qur'an zaidi yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwisho akasema wa ta'allaqa bi zanimi dharf qabla, na kabla ya hapo, kabla hajapata sifa zingine kusifiwa, alikuwa tayari ashazaliwa ni zanim, mtoto wa zina, mtoto wa zina. Sasa huyu ana uso gani wa kumtukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na aslan yeye aslan umezaliwa na uchafu, kwa nini leo amtukane mtume wangu huyu? Sasa wata Allah akamwanika, katoa aibu zake ili afanye adabu yake na kumtukana mtume kwa mashairi yake, akome tabia ya kumtukana mtume na hayo mashairi yake. Kwa hivyo alikuwa ni walad zina wal iyadhu billah, na mtoto wa zina fil ghalib, mara nyingi huwa mkorofi fil ghalib, sio wote fil ghalib, ulama sema fil ghalib huwa ni watoto wa korofi. لذلك مكوجة عند أحمد بن خزيمة بن حبان كوني حديثي تومي عليه الصلاة والسلام سيما لا يدخل الجنة ولد زنا، لا يدخل الجنة ولد زنا، هنجي ببوني هنجي ببوني متوتو وزنا والعياذ بالله. طيب شو معنى الحديث؟ ما توجيه الحديث؟ ايش يقصد علماء؟ أنا متوتو وزنا أنا بيجاني أنزل وي مسكين. Maana ya hadithi ni kwamba ulama sema li anna walada zina fil ghalib yatasallatu alayhi shaytan ma la yatasallatuhu ala ghairi. Fil ghalib mtoto wa zina huwa ametupwa kimalezi, zaliwa katupilia mbali, sasa shaytani humuinda akamtukua akamtia barabara mbovu paka mpotosha akaingia motoni sababu ile taslitu shaytan. Wazi? Na hii tasliti shaytan imemfikia hu mtoto kwa sababu ya ukorofu kwamba hana baba. Undhur fahisha ya zina, ubovu wake. Angalia ukorofu wa hiki kitendo cha uzinifu. mpaka imesababisha na huyo mtoto pia waliyadhi billahi mwenye kuindwa na shetani maana hana baba mlezi atalelewa na nani na utakuta leo watoto uzaliwa katupo kwenye maji ya taka wakaokotwa wachache alhamdulillah hufaulu wakapata walezi wazuri wakawalea kwenye barabara wakaingia peponi alhamdulillah lakini hadithi maana yake ni kwamba mara nyingi hawa watoto vile hawana mababa hawajulikani mababa zao huinukia tu kimtaani wakaleleka kishirki wakaangamia wakaingia motoni ndio maana ya hadithi kwa hiyo ile ukorofi wa zina ndio sababu yeye kuja alafu shetani akammaliza huyo mtoto kwa sababu hana baba wa kumhami na kumlea na kumpa malezi mazuri lidhalik aliyezaliwa na baba shukuru hakuna neema kama mzazi tasawwar lau mtu angezaliwa ni mtoto wa zina waliyadhu la katupa kwenye jela tatu akaokotwa na mtu kafira akamlea waliyadhu billah انظر نعمة الوالدين angalia neema ya kwamba Allah amekupa wazazi wawili wakakuzaa kwenye Uislamu wakakulea kwenye Uislamu sasa utamlipa vipi mzazi diri utamlipa vipi wallahi huwezi lau ungekuwa mtoto zina ukazaliwa kule ukatupa kwa ukotwa na mtu pengine fajira akakulea tasawwar ingekuwa hali lakini manna Allahu alayki akakupa wazazi walioana kwa ndoa sahihi ukazaliwa ibn halal akakulea malezi ya Kiislamu هذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر لازم مشكوره لازم مشكوره ملواكك ونعمة يا وزي طيب هي حديثي متوما سمهيف والحديث حسنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى وكذلك من شؤم الزنا ومن شؤم ولد الزنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني والبيهقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولد الزنا شر الثلاثة ولد الزنا شر الثلاثة mtoto wa uzinifu ni muovu wa tatu muovu wa kwanza mbabake alozini muovu wa pili mamake alozini naye yeye ni muovu wa tatu alozalikana na ile kitendo sallallahu alayhi wa sallam وكذلك الحديث ايضا صححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله كيفو هي يونيشا شؤم نو كروفي أمباو نسببشو نو زنيفو مباكا وكسببشا كوانغاميا كوهم توت سببو يو چافو يو والي والي ومزا كوبيتيا وچافو وزن هي يونيشا نمناغاني كتندو هيتي كيلفو كيوفو يتاكمتو كيكيمبيا نانو مانا الله كايكا بيقوة ماو مباكا آفه إكيوشا تنغوليا كووا مانا نيو چافو كما هو ألاف مذارا ياكي نينيا كوهو توت na ndo maana utakuta leo kila mmoja hataki kuhusishwa na ibn zina mbona hata kuoa itakuwa kazi leo dhani kila mmoja hapendi mwambie ah huyu bwana hana nasaba kimozesha alafu mwanangu tabia mjukuu wangu tabeba nasaba gani kunishikana yote ni shumu zina ni ukorofu ule uzinifu ikamdhuu muathiri huyu mtoto pengine mtoto aweza kumpata malezi mazuri akaleleka vizuri akawa mwema lakini ikaja ikamtesa ile ukorofu ile maasiya ataka kenda kubisha mahali kuambia ah bwana julikani fasara ishkal na watu hawalaumiki kwa hayo kwa sababu hadithi imethibitisha ukorofi wa mtoto wa zina kad yakun shum na uende kakusibu na mtu hataki hiyo ndio mbio kila mmoja ukimbia familia yake hataki kwa sababu ya ukorofi hichi kitendo kinachoenea kwa mtoto waliyadha bila na wengine wakatoka bahati Allah kawajalia wakawa wazuri inshallah wakapata mali hawa hatuwazungumzi hawa tuzungumza wale alghalib sana huwa mtoto akikosa malezi uharibika na kwa sababu hana mlezi wa kumlea kwa hivyo huyu walid Allah akamsifu kwamba ni mtoto wa zina sasa ajigamba gamba nini kwa nini namtusi mtume wangu yani naye aslan hastahiki ni mtu muovu ni mtu hata hana baba lidhalika yeye alijua kwamba hana babake alipofika miaka 18 kama alivyosema ibn Abbas alipofika miaka 18 hii aya iliposhuka akajua kumbe mimi sina baba la alianza kweli alianza kutegemezwa na babake alipofika miaka 18 siku zote watu walikuwa mjua ni mtoto wa zina lakini alipofika miaka 18 mamake akasingizia kwa babake ni fulani akahuitwa Walid ibn al-Mughira akasingizwa huyo Mughira wala si babake babake ni mtunga wangamia ndio alizini na mamake na sallallahu alaafia akazaliwa yeye an kana dha malin wa banin Allah sema yeye ni mtu muovu na ni mtoto wa zina hata kama ana mali mengi duniani, Allah alimtunuku akampa mali mengi na watoto wengi. Wala ukana, yani ankana, yani wala ukana, hata kama ni mwingi wa mali kwenye ulimwengu, Allah amemfungulia kweli, amempa mali mengi, amempa watoto wengi wa kumhami. Zamani Waarabu walikitukuza sana neema ya watoto, kwa sababu ndio kinga yako. Kitokea madhlama, watoto watakuhami kama mzee wao. Lidhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokatazwa kutoka Taif, akaambiwa hakuna ruhusa, mpigwa mawe kadha, ameteseka. Alipoingia Makka atakwenda kufanya kutufu tawafu kwenye nyumba kuisalimia al-Kaaba, Quraysh akamzibia, ambe hapa huingii. Hapa huingii. Akamwona Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim akamwona mtu na hapo hajasilimu, mushrik, hajasilimu. Amnyonge, amekaa nje ya Makka misikitika miskini. Adi akamfuata. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, una nini, mbona umekaa hapa mnyonge? Akamwambia nataka kuingia Makka kutufu, kaumu yako amenikataza. Akamwambia wataka kutufu wewe? Akamwambia ningoje. Fajaa bi 10 min auladi, wote upanga. Watu akaja na watoto wake 10, wote akawapa upanga na yeye 11. Akamwambia Rasulullah, twende utafanya tawafu mpaka utamaliza na kuna mtu atakugusa. Wakamtia katikati. Watano, watoto watano huku na watoto watano huku, na baba yao akakaa naye Mtume katikati. Wote napanga, anajaribu mtu mwingine. Akafanya tawafu yake, akafanya tawafu yake mpaka kamaliza hamu. Angalikuwa hana watoto? Ilikuwa hana watoto? Yeo sisi hatutaki watoto. Kila mmoja akamwambia, "Ah, kuzaa bwana, kuzaa nako, kuzaa nako." Shikali. Nani atakupa dhamana kwamba watoto watakuwa wakubwa wote waone? Kadia mutun fi sighar. Wewe utaki kuzaa hujiamulia ukata. Shikala mahadha. Baadhi ya nasi hawaelewi neema ya mtoto. Hawa bado hawajafahamu kwamba anal aulad neema min Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi, kwa hivyo mtu amshukuru Mola wake na neema alompa watoto, angewaona ni wengi kiasi gani. Amshukuru. Madamu Allah amekupa, kubali na ushukuru Mola wako. Matadiri hao ndio utakuja kukufaa. Kama angalia walidi hapa Adi, na ndio maana Mtume akakumbuka hii ihsan. Alipokuja wakati wa Badr, wakati wa Uhud, wale mateka alipoangalia akasema nini? Law kana al-mut'im ibn Adi hayyan wa kallamani fi haula lataraktuhum la. Wajaa fi lafz wa kallamani fi haula innatna, yani al-asra, lataraktuhum la. Lao angelikuwa shina la babu yao si Adi, ni al-mut'im ibn Adi. Mimi nitamkama kosa si Adi ibn al-mut'im ibn Adi. Lao angelikuwa yuko hai akaja akawashufaia hawa mateka leo, asema ningewaata huru wote hawa kwa sababu ya heshima yake alionipa wakati nitakufanya umra yeye na watoto wake. Mtume akakumbuka ihsani yake na akasema leo hawa mateka ningewaata huru wakati Uhud. Lao kwamba huyo bwana Adi, lau kwamba Adi angalikuwa hai yani. Lau kama Adi angalikuwa hai. Lidhalik ni jambo lema alomfanyia Mtume na kupitia watoto. Kwa hivyo walid akajigamba ana watoto na pesa na mali, Mtume atamfanya nini? Ndio Allah akasema anka na dha mali wa balin, lakini ni mtoto wa zina. Hata kama awe ana mali, ni mfalme na mali, ana watoto wengi, lakini yeye ni zanim, ni halaf, ni mahin, ni utul, sifa zote mbovu anazo japokuwa na mali. Kwa hivyo mali yake hayakumtakasa. Kinachokutakasa ni amal zako. Wewe miliki utakavyokumiliki, kama ni muovu ni muovu. Wa hakadha. Idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Akisomewa aya zangu, Allah sema huyu Walid akisikia Qur'ani yasomwa anatukana, akasema hii ni asatirul awwalin. Hizi ni ngano. Hadithi hadithi zile za kizamani huyo tusomea. Al-iyadha billah. Anadharau Qur'ani. Kisikia Qur'ani yasoma anasema hizi ni asatir. Yani ni hangano, hadithi za zamani za urongo ndio huyo anatusomea. Za wale al-awwalin, za wale mababu zetu. Za wale mababu zetu wa mwanzo waliotutangulia. Haya, hizi ni ngano na ni hadithi zao huyo tuelezea. Yani anadharau Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wa kisa chake alimaliza na onyo kali kuhusu huyo bwana al-Walid. Allah subhanahu wa ta'ala asema sanasimuhu ala al-khurtum. sanasimuhu ala al-khurtum. Al-khurtum ni al-anf, pua. Allah sema nitamkata pua au nitamweka alama kwenye pua. Sanasimuhu yatokana na asima, wasima hiya al-alama, asima al-alama. Asa Allah sema sanasimuhu, nitamtia alama kwenye pua yake, nitamtia alama kwenye pua yake. Hii ndio dhahiri ya aya, lakini ulama sema malengo ya aya, malengo ya hii aya kwamba sanasimu al-khurtum, maana yake nini? Maana yake ni kwamba nitamuadhibu adhabu ya wazi, watu wote waone bila ya kuficha maana. Nitamuadhibu adhabu ya iliyo wazi zaidi, bihaithu la yakhfa ala ahad, kwa namna ambayo kwamba adhabu yenyewe kila mmoja ataiona, itakuwa wazi, kila mmoja atamwona yule walidi pale anavyoangamizwa na anavyoteketezwa. Hivi ndivyo wanavyosema, hivi ndivyo wanavyosema wengi katika mfasirini, kwamba aya maana yake ni fumbo, kinaya. Kinaya ya nini? Kinaya kwamba adhabu yake itakuwa wazi, hatuadhibiwa kwa siri. Kila mmoja atajua huyu walidi sasa anaadhibiwa kesho akhira. Ndio maana akasema sanasimuhu ala al-khurtum, nitamweka alama kwenye pua. Waju shabaha ni ipi? Waju shabaha ya hii istiara au hii kinaya ni kwamba mtu akiwekwa alama kwenye uso, uso ndio kitu cha wazi kwenye mwili wako. Ukitokea kwanza uso ndio inaonesha mwili wako mzima. Sasa waambie utaekwa alama kwenye uso, yani hautaficha maana kwa watu. Kila anayekuwa anasema ah, uso wako kuna kitu. Lidhalika angalia, ikiwa kwenye mwili wako kuna uchafu, kwenye mkono au kwenye mwili au kwenye paja lako au kwenye goti, kama kuna uchafu alafu ukawatembea, na mwenzako mtu wa pili ana uchafu kwenye uso, yupi haraka kutambulikana kwa watu? Watu wengi watashiria yule anayetembea uchafu wa kwenye uso, kwa sababu ni mahali pa wazi, hapa ficha mani fil asl. Na yule uchafu wake kwenye miguu au kwenye goti ni ngumu mpaka uchunguze na utamwona. Alisikadhali sasa huyu bwana alama yake itayakuwa kwenye uso, kwenye pua hapa, yani usoni, bihaithu kila mmoja itakuwa sisiri anamuona akiangamia na akiteseka na akiadhibika kwenye moto wa jahannam wal iyadha billah. Hiyo ndio maana sanasimuhu ala al-khatu adhibishwa, yani hatu adhibiwa kwa stara. Amefedheheshwa duniani kwa sifa mbovu aliosifiwa, na akhira atapata fedheha ya sawa sawa, atakuwa akiadhibiwa mbele za watu akifedheheka. Nas'alullah al-afiya wa salama min hadha. Na haya yote nini? Ni malipo yake aliyolipwa kwa kukaidi amri na kumtusi mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hapo tumemaliza kisa cha al-Walid. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anaanza kisa cha wale ashab al-janna. Takuja kuona kisa hicho insha Allah ta'ala kwenye darasa inayokuja wiki ijayo bi idhnillah ta'ala. Naktafi bi hadha al-qadr.